Vale, no, pues ya te dejo. Había que salir más que nada las teclas, pues. काम करना की मकामी आबादी को और आने वाले लोगों को लगा कर अगर लाएंगे तो कम से कम 2 लाख ऐसी तो चलते होंगे और 5 मिनट के लिए बिजली फैलनी होती محمد و صلی اللہ رسول الکریم. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ماسٹر شریف صاحب گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے آداب لکھے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ میں نے ترک دنیا کی نیت کر لی, بس بال بچے صاحب چیزوں کو مکمل چھوڑتا ہوں, مکمل دنیا کو ترک کرتا ہوں, بس حضرت صاحب کے پاس جاتا ہوں. کہتے منصوبہ بنایا کہ اس طرح ہوتا ہے, اس منصوبہ ایسا بنایا کہ ایسی جگہ سے جا کر ایسے اسٹیشن سے بیٹھوں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کبھی جگہ سے پیدل چل کر کسی دوسرے اسٹیشن کو گیا اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر ان کی جو جگہ تھی تھانہ بھون اگر تھانے میں مطلب ہے کہ وہاں کے لیے روانہ ہوا. تو وہاں راستے میں گاڑی بدلنی تھی, تو راستے میں ایک جگہ ایسی آ گئی, وہاں کافی انتظار تھا, اس میں تو کہتے میں مسجد میں جا کر انتظار کے لیے بیٹھ گیا, کچھ 5 ایکڑ بھی کریں. جیسے وہاں پر ایک کتاب والے بندے کی کوئی آواز تھا یا کیا تھا, وہی تھی, وہ میں نے کھولی تو اس میں ایک لکھا ہوا واقعہ سامنے آ گیا کہ ایک آدمی نے ترک دنیا کا فیصلہ کیا, اس نے بیوی کو فارغ کر کے بال بچے سارے کاموں سے فارغ ہو کر بس نکل گیا اللہ کے رستے میں ترک دنیا کر کے. خیر آخر کرتے کرتے جو زندگی اس پر آ جاتی ہے تو آتی ہے, جب اس نے کچھ سوچا تو سوچا کہ اب کم از کم سردی کا بستر جو ہے وہ ہونا چاہیے, کم از کم گرمی کا لباس ہونا چاہیے, کینچی ایک ہونی چاہیے, پاس میں میرے پاس سوئی دھاگا ہونی چاہیے. تو جو کرتے کرتے کرتے آخر گٹھی بن ہی گئی, تو اس کو اٹھائے ہوئے پھراتا تھا, آخر ایسے حالات آئے کہ کھانے کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑنے کا حالات ہو گیا. کہتے ایک دفعہ ایک جگہ جا کر بھیک مانگنے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو ایک عورت لے کر آئی, تو اس نے کھانا شروع کیا اپنی گٹھڑی کو کھولا, اس نے ساری چیزیں تھیں, تو یہ وہی عورت جس کو اس نے طلاق دی تھی, تو اس نے اس کو اس کی ٹھوکر ماری اس کی گٹھڑی کو, اس نے کہا کہ بس اس سے دنیا صرف میں ہی تھی بیچ میں کہ بجے تمہیں چھوڑا, باقی چیزیں دنیا نہیں تھی جس کو تم لیے لیے سر پر اٹھائے پھرتے ہو. تو اس پر جو ہے وہ اس پر اس طرح ہوا, کہتے اس کو جب میں نے پڑھا فوراً مجھے تنبیہ اور آگاہی ہو گئی, اور میں کہتے وہاں سے واپس دراصل زندگی کے سارے شعبوں کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں چلتے ہوئے گزارنا, اور ان میں جو تکالیف آئیں مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا, مجاہدہ کہ بار بار میں فرض کیا کرتا ہوں. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے ہوئے جو تکلیفیں آئے ہیں, رکاوٹیں آئیں, ان کو برداشت کرنا, ان کو پھیل لینا, یہ مجاہدہ. اور گناہ سے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے سے بچنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, جو مشکلیں آئیں, ان کو برداشت کرنا, بس یہ مجاہدہ. یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگوں نے اصلاح کے لیے کوئی طریقے مقرر کیے ہیں نفس کو تکلیف دینے کے یا نفس کو مشقت ڈالنے کے, علاوہ اس بات کے کہ نیکی کے اصول میں رکاوٹ کو برداشت کرنا, بدی کے ترک میں رکاوٹ کو برداشت کرنا, یہ شرعی مجاہد ہے. اور جو جاہد نفی سبیل اللہ آیا یا جو ہے تو من جاہد نفسی من جاہدا وانما جاہد نفسی, یعنی یا والذین جاہدوا فینا, تو مجاہدہ اور جہاد کا جو لفظ آیا تو وہ تو وسیع معنی میں ہے, کتاب لڑنے سے لے کر نفس کی ساری رکاوٹوں کو برداشت کرنے, یہ پورا وسیع اس کا معنی ہے. جہاد کا پورا بہت وسیع معنی ہے, اور قتال کا معنی فقط لڑنا ہے. تو یہ تو مجاہدہ ہوا شرعی, اور باقی نفس کو تکلیف دینا کہ اس کو کھانے کی کمی کرو جی فلانے کی کمی کو, یہ معالجہ اس کو کہتے ہیں, مجاہدہ نہیں ہے. یہ مجاہدہ نہیں ہے, یہ معالجہ ہے, علاج, کہ اس سے حصول مقصد کا حاصل کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. معالجہ جو ہے وہ بذات خود عبادت نہیں ہے, بذات خود اجر ثواب والی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے مقصد جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ثواب کی چیز بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, بذات خود ثواب چیز کی چیز نہیں, کیونکہ وہ شرعی چیز نہیں ہے. وہ معالجہ ہے, تجربہ ہے بزرگوں کا. ٹھیک ہے نا, اور سچ بات ہے کہ دنیا کا ترک کر لینا آسان ہے, اس کو شریعت کے مطابق چلانا مشکل ہے. ترک کر کے تو آپ فارغ ہو گئے, مسئلہ ہی نہ رہا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس میں آپ چل رہے ہیں تو وہ تو اچھی خاصی ہوگی, مرمت اچھی خاصی, اچھی خاصی مشکلات ہیں. لہذا ہر وقت لحاظ میں اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں جو یہ چل رہا ہوں, یہ کچھ کر رہا ہوں, اس سے میری آخرت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. اگر میری کوشش میں ساری دنیا دین پر آ جائے اور ساری دنیا جنت میں جانے والی ہو جائے, لیکن میں اپنے کسی نیت کے فرق کی وجہ سے, کسی تاثیر کے فرق کی وجہ سے اس ساری کارکردگی پر اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہوں, تو میری آخرت نہیں بنی ہے. ساری دنیا میں اگر جنت میں چلی گئی تو میرا کیا فائدہ ہے؟ اور ساری دنیا کا دوزخ میں چلی گئی تو میرا کیا نقصان ہے؟ جو آدمی اپنی انفرادی فکر کو چھوڑ کر اجتماعی فکر کے پیچھے پڑتا ہے, یہ آدمی خطا کر جاتا ہے اور پھسل جاتا ہے, نقصان اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس سے اجتماعی فکر کو اپنی انفرادی فکر کے ماتحت رکھنا ہوتا ہے. ڈاکٹر سیاب صاحب آ گئے, ڈاکٹر سیاب صاحب, اچھا سدے والا کسانو چہرے تبلی والا دوستانو, تبلی والا دوست کہہ رہے تھے کہ دنیا کو دین کے لیے قربان کرنا یہ تو ہر کسی کو آتا ہے, لیکن دین کو دین کے لیے قربان کرنا جب کسی سیکھتا ہے اس کو پھر دین کا مزہ رس آتا ہے. کہا دین کو دین کے لیے قربان کرنا کیا چیز ہے؟ کہ دین پر قربان ہو مطلب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جماعت کی نماز ہے, اگر آپ کی جماعت کی نماز, آپ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا. اور جو ایک آدمی کو آپ کی جماعت پر رہ رہی ہے, ایک آدمی کو وصول کرنا ہو رہا تھا, دن نے پارا قربان ہو گیا, اس کو جب وصول کر لو گے تو 60 سال تک نمازیں پڑھے گا, جماعت کرا اور سواب جاتا ہفتہ جو سواب جاتے دادا سوٹ جاتے ہیں. یہ دین کو دین کے لیے قربان کی آتے تھے, کہاں پتہ چلتا ہے تمہیں یہ فہم نصیب ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے چوکیدار ٹھیکیدار تو مقرر کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح تھے حضور کو کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحیح تھا, آپ ان پر بھروسہ نہیں ہے. اسلائے سے پہلے بعد میں کیا اللہ تعالیٰ اللہ امن تب اللہ اور کفر, کیا من ہوا ڈاکٹر صاحب اللہ امن تب اللہ اور کفر, جس نے لیا اور جس نے چھوڑا. یہ قربانی اللہ نے مقرر ہی نہیں کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے اعمال کو ترک کر کے اپنے اعمال میں کمی کر کے کام کرنا یہ مقرر ہی نہیں کیا ہوا ہے. جیسے ماسٹر فلم تلاش ہے تو بتا سکتا ہوں تلاش میں آپ جو ہے یعنی وہ کیا جوڑ بٹھانے کے لیے جو وہ کرنا چاہیے اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا ہوا ہے. لاب تو ماتا بولنا اولان تو آبز نہ ماں آپ, جن کو تم پوچھتے ہو ان کو ہم نہیں پوچھتے, جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کو آپ نہیں پوچھتے ہیں. لکم دین کو مجھے دین آپ کے لیے اپنا دین ہمارے لیے اپنا دین ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن تو ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں تو پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ ان کے اللہ کی پرستش کر لیں گے. اس کا شاید نزول ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں, کمپرومائز کرنا ہے جی, ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, کمپرومائز کرنا ہے. تو کمپرومائز کا کیا معنی ہوا؟ تعاون, مفاہمت, مفاہمت کرنا ہے, کمپرومائز مفاہمت کرنی ہے. اور ایڈجسٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا جی؟ جوڑ لانا, ایڈجسٹمنٹ کیا ہوا جی؟ مفاہمت, کمپرومائز مفاہمت, اور ایڈجسٹمنٹ اس کو جی نہ سمجھوتا مفاہمت ایک ہی ہے اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کیا کہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا لفظ ہونا چاہیے. انگریزی زبان کو خام خواہ نہیں بولنا چاہیے, اپنی زبان میں شامل نہیں کرنا چاہیے. مفاہمت اور تو وہ کیا کرے, وہ مضمون کو اپنے لائیں بولیں, معنی کو چھوڑیں. ہاں جی, ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تو کچھ دن ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں, پھر ہم ان گلہ کی پرستش کر لیں گے. تو ایک بار مفاہمت اور تعاون ہونا چاہیے, تو آپ اس میں تعاون سے کام کریں گے, کچھ مفاہمت ہو جائے, تعاون ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر کام کریں گے. تو اس پر جو ہے تو یہ صورت نازل ہوئی کہ یہاں پر جو ہے تو مفاہمت اور تعاون کی بات ہی نہیں ہے. حق حق ہے, باطل باطل ہے. اگر ایک مٹکا پانی کا ہو اس کے ساتھ ایک قطرہ پیشاب کا مل جائے تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ سب پر پیشاب کا حکم لگ جائے. حق حق ہے, باطل باطل ہے. حق کو حق کر کے ہی بیان کرنا ہوگا, حق کو حق کر کے ہی چلانا ہوگا. اور حق کی یہ تاثیر ہے کہ جب اس پر پکا آدمی کھڑا ہو جائے اس کو چلائے تو سارے بادل کو دھو دھا کے ختم کر کے چھا جاتا ہے. ایک دیا سلائی کی روشنی پورے کمرے کے ڈھیر سارے اندھیرے کو اڑا دیتی ہے, کیونکہ روشنی کی تاثیر یہ ہے کہ اس نے اندھیرے کو اڑانا ہوتا ہے. آگ کی تاثیر یہ ہے کہ اس نے باطل کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے. لیکن حق حق اصولوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. حق کو باطل اصولوں کی تائید اور تعاون اور مدد دے کر آگے آپ چلانا چاہیں تو آپ چل نہیں سکتے. گاڑی کی پیٹرول کی ٹنکی میں پانی ڈال دیں, پانی کی ٹنکی میں پیٹرول ڈال دیں, پھر آپ کہیں کہ چلے گی تو نہیں چلے گی, کیونکہ اس کی پانی کی ٹنکی پانی کے لیے مقرر ہے, پیٹرول کی پیٹرول کے لیے مقرر ہے, پوسٹ آفس پر چلنا ہے. تو آج ہمارے ایک ساتھی کسی سیاسی پروجیکٹ پر تحقیقات کر رہے ہیں نا, تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ کسی دینی لوگوں سے پوچھا کہ فلان جگہ آپ لوگوں نے پیسے کیوں دیے الیکشن میں, تو انہوں نے کہا ہم نے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے پیسے دیے, یہ لوگوں سے پیسے لے کر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں. کیا دوسروں کے پیسے سے ان کا ایمان ضائع ہو رہا تھا, آپ کے پیسے سے ایمان ضائع نہیں ہو رہا تھا؟ یہ کچھ مقدس اور متبرک پیسے تھے, جیسے مقدس پیسے تھے اس سے ایمان ضائع نہیں ہو رہا, اور دوسرے آدمی یہ مقدس نہیں تھے. مجھے ٹوپی والا آیا تھا مشورہ کرنے کے لیے, پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کریں, تو اس نے کیا ہم پیسے پیش کیا تھا, پھر آپ نے کیا جواب دیا تھا, نہ اس نے کیا کہا تھا, کس بات پر پردہ پوچھا تھا, مشورہ کس بات پر پوچھا تھا, کون پیسے دے رہے ہیں, کون سی پارٹی والے, دونوں دے رہے ہیں, تو میں کس کے پیسے لوں اس پر مشورہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کے علاقے کے ساتھی ہیں, میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کریں. جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا آپ الیکشن ہی نہ کریں, اور اس کے بعد اس آدمی نے سلسلہ ہی چھوڑ دیا, پھر نہیں آیا. اس کے بعد ایک دفعہ آیا تو اس سے کیا پھر فیصلہ کر کے آیا تھا, پیسے لے لیے تھے. اچھا کیا تو ماشاء اللہ. خیر عرض یہ کرنی تھی کہ حق حق ہے, وہ حق ترتیب پر چلتا ہے, اور اس کو باطل ترتیب کی مدد لے کر سہارا لے کر چلانا یہ شیطان کا اور نفس کا دھوکہ ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ وفضلا. شیطان جو ہے وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ یہ نیکی کرو گے یہ تنگ دستی جائے گی, یہ نیکی کرو گے یہ تنگ دستی جائے گی, اور یہ برائی کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا, جھوٹ بولو گے اتنا نفع ہو جائے گا, سود کرو گے اتنا نفع ہو جائے گا. تو شیطان یہ ترتیب چلاتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ وفضلا, اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل, فضل روزی کو کہتے ہیں. لیکن حق کو چلانے کے لیے جمنا تو پڑتا ہے نا. ہمارے گاؤں میں ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا, اس نے کہا جی میں خالص دودھ بیچتا ہوں اور بھائی میرا جو ہے تو وہ پانی ڈال کر بیچتا ہے, اور اس کی دکان چل رہی ہے میری دکان نہیں چل رہی ہے. تو بعض بزرگ بھی عجیب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا آپ بھی پانی ڈالیں, جتنا پانی آپ ڈالتے جائیں دودھ میں اتنا پانی آپ ایک پکا کھڈا کھودیں جس میں سے پانی ضائع نہ, اتنا اس میں ڈال دیا کر. تو اس کی دکان بھی چل پڑی, کیوں گھر اٹیک جیسے ہو گئے, گھر اٹیک جیسے ہو گئے. آپ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا, آپ شکریہ ادا کرنے کا, جی آپ کی مشورے پر عمل کیا اور وہ جو ہے تو دکان ہماری بھی چل پڑی ہے. کیا پانی کھڑے والا پانی کتنا ہوگا؟ اس نے کہا ہو گیا کافی, کتنا بھی ہو گیا ہوگا, انہوں نے کہا میرے یہاں یہاں تک آتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے ڈوبنے میں ایک بالشت رہ گئی ہے, اب مرضی ہے ڈوبنے کے لیے تیار ہوتے ہو یا اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو. ہاں جی سلوکار تو چل پڑی لیکن تو ڈوب گیا اور تو ڈوبنے کی طرف جا رہا ہوں, تو مرضی ہے ڈوبنے کو قبول کرتے ہو یا حفاظت کو قبول کرتے ہو. تو ایک مہلت ہوتی ہے وام ہل جو سورہ وام ہل ہم رویدہ, ایک مہلت ہوتی ہے. تو حضرت مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھیان میں مثال ایک دھیان فرمایا کرتے تھے کہ چوہا گھر میں گھس آتا ہے اور عورتوں کے کپڑے اچھے اچھے بنے ہوئے کتر ڈالے ان کو اسے نیا جذبات ہوں گے, بچوں کی کاپیاں ہوم ورک کیا ہوتا وہ کتر ڈالی اس نے, نوٹ رکھے دو کتر ڈالے اس نے, تو سب جو ہے وہ پھر مل کر منصوبہ بناتے ہیں ایک پنجرا لاتے ہیں, پنجرے کے اندر ایک چپڑی ہوئی روٹی لٹکاتے ہیں اور رکھتے ہیں. تو اس سے چوہا آتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ آج تو کتنی مزدار کوٹھی ہے, ہاں جی, اور اندر چپڑی ہوئی روٹی ہے, ہاں جی, آپ تو سارے ہی مزے کے سامان مہیا ہو گئے ہیں. تو جوں گھستا ہے کراپ پنجرا بند. دوسری مثال بیان کروایا پڑتا ہے کہ مچھلی کے لیے بوٹی لگاتے ہیں پانی میں پھینکتے ہیں پونی کے ساتھ, تو بوڑھی مچھلی کہتی ہے کہ اس کو نہ پکڑو کہ ہلکے پھنس جائے گی اور پھر تمہیں نکال کر یہ خشکی پر لے جائیں گے, تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی, پھر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیل میں تل کر کھا لیں گے, 32 دانتوں کے لیے چبائیں گے اور ہڈیاں تمہاری جو ہیں وہ کتے بلی کے لیے پھینک دیں گے. تو نارمل مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ چکر لگاتی ہے وہاں ریسرچ کرتی ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ نہ شکاری ہے نہ توا ہے نہ چھری ہے نہ تیل کی کڑھائی ہے نہ بلی ہے نہ 32 دانت ہے, یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ بوڑھی ہے نا دوڑ کر روٹی کو پکڑ نہیں سکتی ہے, ہم نوجوان ہیں ہم دوڑ کر پکڑ سکتی ہیں, یہ اب ہمیں ہٹانا چاہتی ہے. اس نے جو تقریر کی ہے بڑی مچھلی نے وہ تو بوٹی پر منہ مارنے کے بعد وجود میں آئے گی نا, اب تو وجود میں نہیں ہے وہ نا, تو جو منہ مارتی ہے کانٹا اندر اٹکتا ہے سارے جو تقریر کی ہوئی تھی وجود میں آ جاتی. تو حضرت مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر جوش میں فرمایا کرتے تھے کہ چوہے کو نظر آئی روٹی اور مچھلی کو نظر آئی بوٹی اور تجھے نظر آئی کوٹھی. آپ سب جو ہے اس کی وجہ سے تباہ ہوئے, چوہا بوٹی کی وجہ سے تباہ, روٹی کی وجہ سے تباہ ہوا, مچھلی بوٹی کی وجہ سے تباہ ہوا اور تو کوٹھی کی وجہ سے تباہ. صاحب یہ صورت حال ہے جی, لہٰذا میرے بھائی اٹھنا بیٹھنا گھر آنا جانا بال بچوں سے سلوک ملازمت لوگوں سے سلوک اپنی روزی کمانے کے ذرائع سب جگہ پر ایک بنیاد کو لے کر چل کہ اس سے میری آخرت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے, اس سے میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. اس کو دیکھ حدیث شریف کا مفہوم ہے, جو آدمی مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی لے لیتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی اب یہ مخلوق کے آگے دھکے کھاتا پھرے گا اور کیسرے پر ہوگا, اس کو جو فٹ بال بنائے مخلوق جو اس کے ساتھ کرے اس کا وہ حال ہوگا, اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی ناراضگی مول لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس میں جو خطرات آئیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی جو آپ نے لی ہے اس کا اللہ تبارک تعالیٰ بندوبست فرمائے, اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں. اس کا اللہ تبارک تعالیٰ بندوبست فرمائے. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا شہیدان یادگن فخر یا مرغ الفاشا اللہ یادگن فخر فضلا, اس کے بعد جو آیت وہ کہیں یوت الحکمت یوت الحکمت امن شاہ امن یوت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت دانائی دانشوری وزڈم اس کو دیتا ہے. اور امن یوت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا, اس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دی گئی. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ پہلی جو آیت گزری اسے بیان ہو گئی, الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء و یامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا. آج ہمارے ایک مولوی صاحب آئے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے تھے کہ میں یہ میرا بیٹا ہے میرے مدرسے میں داخل کیے ہوئے چوتھے سال میں ہے اور میری جو ہے تو اس کی ہے حج کی ایجنسی بھی ہے 80 آدمیوں کی. تو یہ کہتا ہے میں ایجنسی چلانا چاہتا ہوں سبق نہیں پڑھنا چاہتا, شادی میری ہوئی ہے بچے میرے ہیں. میں کہا مولوی صاحب پیسے کمانے پر لگاؤ اس کو, علم کے لیے ہر کوئی نہیں قبول ہوتا. میں نے کہا سنایا, میں نے کہا ایک عبدالغفور صاحب ہوتے تھے بیٹے کو فارغ تحصیل عالم کیا, پھر اس پر ایک سال لگوایا تبلیغ میں, پھر 1.5 سال کی پیدل حج کی جماعت میں چلایا اپنے ارمان پورے کیے, پھر معاشی وسائل کی اس کو دکان بنا کر دی. ہم اس کے محلے میں گئے ہیں جماعت لے کر, وہ مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی نہیں آیا ہے. نماز کی نصرت کرنا چھوڑیں, جماعت کی دعوت کرنا چھوڑیں. دوسرا واقعہ سنایا, میں نے کہا کہ عبد الرفیق صاحب نے اپنے بیٹے کو ہمارے کو تحصیل علم کر کے رائے بڑھنے کے لیے وقف کیا. تو 9 عمر لڑکا شادی بھی نہیں ہوئی, کچھ عرصہ چلنے کے بعد مینٹل ہو گیا. انسان کو اس کی نفسیات کے ادوار کے مطابق چلانا ہوتا ہے. وہ کیسے جی؟ ان نمبر حیات دنیا لائب ولا ہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے بچپنا وزینہ. تم نوجوان ہو گیا تو زیب و زینت, بال کہاں کاٹیں گے جی, فلان جگہ کاٹیں گے, وہاں کی سٹائل ایسی ہوتی ہے, کپڑے کہاں بنائیں گے. میں نے کپڑا دیا سارے برخوردار نثار کے لیے, کوٹ وغیرہ بنانے کے لیے میں گیا. رحیم خان میرا ایک دوست ہوتا تھا یہاں وفات پر, تو اسے میں نے کہا بند گلے والی واسکاٹ اور کوٹ بناؤ, نظریاتی میری طرح ہی بچہ میرا نظریاتی ہونا. تو اسے مجھے بھی دیکھا, اس کو بھی دیکھا, اس نے کہا چھوڑو ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے جذبات ہیں, اس کے لیے میں ڈبل ڈریس کوٹ بناؤں گا. یہ بڑا خوش ہو گیا تھا, اسے ڈبل ڈریس کوٹ بنایا اس کے لیے, بڑا مزدار ہے جی, یہ بڑا پیر کر خوش ہوتا تھا. وہ عمر زیب و زینت والی ہے, میں اس کے ڈالتا ہوں تو کہاں برداشت کر سکتا. وہ تفاخر تیسرے درجے میں داخل حاضری مال و دولت کما کر اس پر فخر کرتا ہے جی, میری ایسی گاڑی, میرا ایسا بنگلہ, میرا فلانا کاروبار. تو نفسیاتی ترتیب ہے. میں کہا پھر آخر وہ جب بڑا بیٹا پاگل ہو, چھوٹے بیٹوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو حافظ بنا کر مدرسے سے نکال کر ریلوے اسٹیشن گڑھے پر دودھ سوڈا کی دکان کھول کر بٹھاؤ تاکہ پیسے کمائیں, کہ ان کی جیب بھریں اور ان کا نفس مطمئن ہو. وہ بیٹھ کہتے ہیں دل سڑا دل سڑا جی, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو جدا کی لڑکے کو میں نے ذرا پورا ڈرامہ کر کے اس کو میں نے سنائی باتیں. لال جب نکل رہا تھا میں نے اس کو میں نے وہ کیا, میں نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تعلیم و تعلیم اور تعلم دین پڑھنا دین کا پڑھانا یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو حیف کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کرا ورنہ مال فقیر سلطنت روم شام. یہ تو کاروبار ہے, اس فقیرے کے قدموں میں اللہ تعالیٰ روم اور شام کی سلطنتوں کو لاتا ہے. میں نے کہا جا اور کار کو واقف پل جائے, اب سوچے اس پر. ہر کوئی کون اتنا صبر کرتا ہے؟ ہمارے شاہ عبدالعزیز باجو رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت صاحب جو تھے حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر اگر بیٹھتے تھے تو ان کے لنگر میں آنے والے میدان مہمان کو اس زمانے میں مرغی اور مٹھائی دو چیزیں ملتی تھیں. اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہی بیٹھتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ پہاڑ کی چوٹی پر وسائل ان کے قدموں کے نیچے لے کر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ پہنچاتے اتنی مقبولیت. ایک دفعہ مجلس میں لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, ایک نوجوان آیا بڑا خفا آیا تھے ماتھے پر بارہ بجائے ہوئے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کیا بات ہے برخوردار؟ کہ جی بی اے کا امتحان دیا تھا اور میرا نمبر 46% ہو گئے اور میں سیکنڈ ڈویژن میں نہیں آیا ہوں, 50% سے ہوتی ہے اور اس پر خفا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ 46% کوئی سیکنڈ ڈویژن کر دوں. چلا گیا کچھ دیر کے بعد مٹھائی کا ڈبل لے کر آیا بڑا خوش خوشی. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب کو نیا قانون اور فیصلہ آ گیا کہ 45% سے سیکنڈ ڈویژن ہو گئی. میں سندھ جماعت میں گیا ہوا تھا نا تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے سلسلے کا ہے. پھر اپنے گاؤں سے ملنے کے لیے آتے سکتے. اتنی مقبولیت تو اللہ نے سندھ میں دی ہوئی. بہرحال جی کچھ نہ کچھ شور شار مچائے جائیں اللہ فضل فرما دے. ہاں جی شاہ جانتے ہیں لا إله إلا الله لا إله إلا الله.